tevbe ederse geri gelmezler. Zengin ise tekrar hacca gitmesi lazım olur. Mürtet iken kılmış olduğu namazları, oruçları, zekatları kaza etmez. Riddetten evvel yapmadıklarını kaza eder. Tevbe etmek için yalnız kelime-i şehadet söylemeleri kâfi değildir. Küfre sebep olan o şeyden de tövbe etmeleri lazımdır. İslamiyetten hangi kapıdan çıkmış ise, o kapıdan girmesi lazımdır. Eğer küfre sebep olacağını bilmeyip söyler, yaparsa veya küfre sebep olacağı alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söylerse, imanının gideceği, nikahının bozulacağı şüphelidir. İhtiyatlı olarak tecdid-i iman ve nikah etmesi iyi olur. Bilmeyerek söylemeye küfrü cehli denir. Bilmemesi özür değil, büyük günahtır. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Küfre sebep olan sözü hata ederek, yanılarak veya tevilli olarak söyleyenin imanı ve nikahı bozulmaz. Yalnız tövbe ve istiğfar, yani tecdid-i iman etmesi iyi olur. Bir kâfir, bir kelime-i tevhid söylemekle mü'min olduğu gibi, bir mü'min de bir söz söylemekle kâfir olur. Bir Müslümanın bir sözünde veya bir işinde 100 mana olsa, yani 100 şey anlaşılsa, bunlardan biri o kimsenin imanlı olduğunu gösterse, 99'u kâfir olduğunu gösterse, o kimsenin Müslüman olduğunu söylemek lazımdır. Yani küfrü gösteren 99 manaya bakılmaz. İmanı gösteren bir manaya bakılır. Bu sözü yanlış anlamamalı. Bunun için iki noktaya dikkat etmeli. Birincisi, söz veya iş sahibinin Müslüman olması lazımdır. Bir Fransız Kur'an-ı Kerim'i övse, bir İngiliz Allah birdir dese, bunların Müslüman olduğu söylenemez. İkincisi, bir sözün veya bir işin 100 manası olsa denildi. Yoksa 100 sözden veya 100 işten biri imanı gösterse, 99'u küfrü bildirse, bu kimseye Müslüman denileceği bildirilmedi. Her Müslüman sabah ve akşam şu iman duasını okumalıdır. Allahümme inni euzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamul guyub. Allahümme inni üridu en üceddidel imane وَالنِّكَاحَ تَجْدِيدًا بِكَوْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ diyerek de tevbe, tecdid-i iman ve nikah yapmalıdır.